نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو دادا الله دین ډېر په تکلیفونو او په امتحاناتو موږ او تاسو لرا رسېدلې ده او ټول چې موږ او تاسو له مفت کې ملاو ده دا وجه ده چې موږ د دې نعمت په شکر باندې نه پوهېږو او ناشکرې کوو دا الله حبیب دې کتاب پر رسول کې سمره سمره تکلیفونه برداشت کړې یو وقت داسم راغله چې په تمام دنیا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره زه نه ده پاتې شوه چې دا الله دا کتاب په کیسه توخی د دې کتاب د رسول د وجنا نبی علیہ السلام تا مختلف تکالیف او پریشانی رسول شي مکہ مکرمه کې د الله حبیب او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا کتاب په پټه پټه رسولو نن ماشاءالله زمونږ علماء مونږ او تاسو ته په خپلو مساجدو کې وایي خو زمونږ بدنصیبی دا ده چې مونږ دې کتاب لکینو نه ماشاءالله تاسو دې مسجد کې سو کاله مخکې زراغلی مې مولانا صاحب له تاریخ یاد وي د هغه نه څومره مخکې دی دلته د الله کتاب بیانوي تاسو خدمت کې اوسم دا درخواست ته چې کوم د دې محله خلق یې نو خامخا ضرور په درس کې کېنه کېنه وکړه وکړه یې وایي کمرونه بایګان چې د نورو ځایونو ناراضي نو خپل عالمان صاحبان کوم درسونه کوي نو ور سره کېنه او کنه کوي نو مينت زاری ور توکي چې درس درته شروع څوک څوک د الله پور کې وعده کوي چې تر مرګ به د قران ته کینی او پکې و بلا عذر شری غیر حاضر نه کوي دا سچت کوي وايي کوشش کوي د الله بندگانو لکه څنګه زموږ د رورو قسم د دې کتاب په څه وزن کا دن او قبر کې دا الله سبحانه او بیا په وخت یې بیا به وخت زمونږ او تاسو نه زما زمونږ د تیر دی را ش د الله بندېګار او ګوره دی پهله وګورئ ټول ر خپل کار کوئ صرف زمونږ دا او لما تاسوونه بس یو ګنټه وقت غواړی هم په داسې وختې غواړي چې بیا تاانه پې کې سخکاري نه زمونږ دا ټولو او لما کرام ماخام پسې یا ماسوتن پسې ش کوي درس کوي ځکه بیا زمیندار پټ بنکړی د دکان ته ممنی د نوکرای والا د نوکرای ته ممنی دیو جن تاسو خدمت کی دا درخواست ته مينت خو به منای د خپل عالمانو د ملمه او حق وی فقور بواله زدر ته جولای غړون چې کتاب لکې او ککې نه ناستای نو یاد او ساتای سبب ارمان کوی زمونږ استاد ټول د دنیا او د اخرت خیرونه په دې کتاب کې تاسو له اوسو روزه تیر د لامه مهره نه تاسو روزه کې د دنیا کار ډیر کول کوش ډیر کوي ها بھائی کوش ډیر کوي کنه او رزه پر روزه کې ډیر کوش ډیر دی دا ګور لوګو ته داخله دي کتاب له متوجي شوی او منځونو تراویح ته متوجي شوی نو کار چار نه کول او رزق ډیر کونو بازی در سی غریبانہ نی چاہی روزہ کی سوچ کئی جنن بس پخاو خو قسم دے ما خام دا آغا مخیل دمرت و آمون پراتی چی آغا پا دی سوچ نپوئی گی جی کم شیو خرم معلوم دا سو چی دا رزق پا دیر کار ندیری گی بلکہ دا اللہ پا کتاب دیری گی خواست نتا سو گرے پا دیلی اتو لکی نئی بھائی قرآن تا پا کنئی پا دیلی چی اللہ رازیش لکه تاسو سمجھدار خلک یې نه خذیر پارا لې چې پي وکي ودا نور چې زونه ور سره دغه شان په مفتو کې راځي وکي په خبرواله دغه دې کتاب سره د دنیا برکاتم نه ډېری دې سره رزق هم ډېری یو دا دې کتاب په خپل ویل الله رب العزت بار بار وایي فرمایي ولو انهم امنوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الٰہِ الٰعالمین وی زمون دا علماء وی ایمان او تقوا ست وی دا قرآن او سنت علم او عمل تا دا قرآن علمم دے او عملم دے دیتا ایمان وی دیتا تقوا وی خدا دا قرآن مختلف تعبیرات وی کله لفظ قران ذکر کای او کله د قران په ځای لفظ ایمان او تقوا ذکر کای الله وايي کدی خلق د قران علم او عمل خپل کو زما د رب و ددا چې د اسمان او د زمکه برکات برا خدا او کړو ځانن چې بنشي وګوره مونږ په اتفاق سره دی کتاب لنی کیږي استاد غلا سجت کو خدا تاسو غو سیاسي جلسو کې څنګه لاسو چې ته یو غشان وګورې اغه ای کنه ځکه نا کله دې ختمه ممکن کې او بوډا سره نا انت اجتماع او تبلیغ والا نا غاپاسې دې لاسو چې ته زما مولي کا نا غامیر څه ولوي سړي ودي کوم یو هغه چې وای او کایې نا دې تبلیغ والا سره خلک نو مولي کې کنه لدای چې بیا تشکیل کوي د څو جوارو کې پټي او څو پګنو کې پټي دمر پولیس ته گرفتاری ګران نه لکه څومره تبلیغ والو له تشکیل ګرانی ها بھائی نو وردی کتاب لمونږ لیکلو مونږ په اتفاق او اتحاد سره دا کتاب لیکل دا علماء کرام ماشاءالله ناس دي د یو قوم انفرادی جرمونه الله معاف کړي خود یو قوم چې په ګناه اتفاق راغی دا مسله خطرناک ده لکه په یو کلی کې یو سړی دی دوه کسان دی هغه ګناهونه کوي دا دې کلی د پاره د خطرې خبره نه ده خو که د دې کلی اتفاق راغی چې ټول به جواری کو او د دې کلی اتفاق راغی چې ټول به شراب څکو نو دا مسله خطرناک نه نن د تمام امت اتفاق راغلی چې په شریکه به کتاب الله نه لیکلو دا زه هر ځای کې تاسو کوم نو مناسب دالي چې دې ځای کې موقف اے هر چاله د خپل کلی او د محلي د شمیر او د تعداد پته چر زمونږ په دې محله کې څومره زنانه دي او څومره نارینه دي دا خو غیر تخمینا او تقریبا پته یې کړه تاسو خپل محله ته سوچو کوي چې په دې کې څومره نارینه زنانه دي بیا دا سوچو کوي چې په دې عوام نارینه او زنانه کې په خپل محله کې څومره کسان قول شي چې الله په کتاب کوي تاسو لوو په خپل محله کې پاوا مونارینو زنانو کې څومره افراد خولې شي چې الله په کتاب کوي چې خبره پنيش کې راکنه ور په شریکا مودا کتاب لري وګوره دا څو ګناهونه ډېر خطرناک دي تر څو چې موږ ټول نارینه زنانه دي کتاب تناس نیو دا د ذلت او د رسوایي ژوند به موږ ته راو ځکه دا موږ ته قانون الله را لګلې دی کی انسانیت زکیږي دی کی ایمان زکیږي پدی کتاب کې حیا او غیرت زکیږي نن موږ په شریکت افریح ہے نو سمو خیال لے دا کتاب په شریکت راخلو کو نه راخلو چې ټول دې تکینو زکه موږ ټول دې ته محتاج یو دې د پارګور د الله حبیب زه لټول تر څه زین ملاوي د چې دا کتاب میگا مونگ درس کی او حدیث ہوئی صحیح ہے نو حدیث پہ نبی علیہ السلام او بی بی کور کے ناس کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بی بی نبی علیہ السلام تو ای قربان حل اتا علیکا یوم داسی او رزم دربانی چر تراغلی چی دو احدن دی سختی دوہد دارت دیر سخت آوا زکا او یا کسان شہیدان و ٹکڑی ٹکڑی براتو آگا وقتی مدینہ دم رلوی خار نون دم مسلمانان دم رلوی تعداد دا اللہ دا حبیب ترپا کی ٹکڑی ٹکڑی پروت حمزہ رضی اللہ عنہ دو بی بی ورطوئی دا اوہد نتا چرتا سخت رزم براغلے زکا دا دم را سخت رزم یو خو یا کسان شہیدان لی او د الله په حبیب باندې دومره گزارو د شی صدقه او یا صدقه څه او د زغره نبی دے سلام په وخت کې چولې وي نو سر مبارک زخمی لري ولته وي دومره گزارو نشي چې د زغره کړای په دې اننګو کې ورننه وتی او زمون کتابو د لیکل د الله حبیب دومره کمزور شوه چی پا ولاڑے مامتی نشو کولے دو خود پرد چی جنگ ختم شو نو پناستے مامتی ورکڑے او آکڑائی دی اننگو کن خطے نو زنی و خسپن چی پا دی بدن چون خلی دا آغی اگر ایستن دا تکلیف دا پاس تکلیفی نو بای صحابو رایستے ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ چی پاشرو مبشرو کلے اور توئی امین و هذه الامه هغه قسم ورکو ادا خړای وسوک نه راوځه تاسو خو حدیث راته خو غوي درد منوي مال ادا کار پرې دی ناغد غافل په زور رہتے یو خو یوشه داغي په زور روباسه نظام سره سرمنو مشلي اغه د غافل په زور رہتے تاریخ گواه ده خړای رويس کې خصو غافل کثس مکه له غرزه دا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ او دا سکو علاج نو چی زخمی دی چی او زرگر پٹھائی او ڈاکٹر لے بوزا علی رضی اللہ عنہ و فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑال کے اوبراڑی او غمخ مبارکی بھی مزلو ننورم بھی نکے ریدا بھی نا نود ریدا آخر کی دکجوری پوزے اس وزولو او دا غی پتو دی ریبانی ولا ٹھکور ورکو ناغوینا لکتن بارشوا بے انتہا تکلیف رسے دلے نو بی بی ورطوی قربان دا سی تکلیف دربانی کل راغلے مگا اللہ حبیب ورطوی ویاو بی بی دی نا سخت رضی مراغلے پیشتا قوم چکل عزد اللہ دی کتاب بیانو رو نپرے ہو پتکور کے نپرے ہو حرم کے خوی خود نپرے ہو بل الله حبيب فقط فقط توائف لگاو او د توائف د سردارانو مشرانو سره خبره وکي چې کمال مزهرا کو چې زه د الله را کتاب د الله دی بندګانو ته ورسو نتوای سوالو انکار وکړو بیا کم از کم وی چې تاسو ګورک زه نه را کوي نو مکی والو نه وای هی ماشومان له وی ولې په خاو د ماشومان ورپسې کل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پسې پکانو وشتو ټول بدن پکانو او په وینو رنگ د الله حبیب دې دې ثول د غرض را باندې د احد د اوراده نم سخت د الله حبیب سحال کراغله به خدا حدیث الفاظ دې صحیح نو فلم استفق الا بقرن الثعالب د الله حبیب وې ز په هوش را نلم مگر په قرن الثعالب مقام کې وې بره چې به وکړ نورابانی د سوري د فار وریاس جوړا اے اسمان والا سمرا شان د الله حبیب تورکې زمکه والا سمرا سپکاوي فاذا انا بسحابه قد ازولتني چې په هوش مو بره مې وکتل نو د وریاس سور رابانی جوړ دې او باغی کی جبرئیل علیہ السلام دې ماته आवाज را کو وی حبیبا تا قوم چې سوي او ريدون کې وه ورېدل ليدون چولې ده چې راځي تاسو راکوم او موږ او ټول بدن درتا په وینو باندې رنگ کو او الله درتا د غرون ملک را لېږي ملک الجبال لیکن الله حبيب وې دې کې ملک الجبال راغې وسلم علی فما سلام وعلیکم ویزد غرونو ملکیم اللہ دا غرونو اختیارات ما ترا کری اللہ استاد قوم دا خبر واوری دی او دادائی کسا جواب درکو دا اللہ واوری دی اتا چی مال اسوے نزب آغتم اللہ دی مو اتا ستول حرمین و شریفین و تبخوزی منا کے چروان یہی نو دی پلب ممغرونی دی پلب ممغرونی دیتا اخشبان ہوئی دیتا سوئی اخشب په عربی کې څه ورته وي د مینا دي غرونو کې نه سبوټه شتا نه پکې شین څه شې شتا خالص خلق غرونه وي کته غواړي دا د مینا غرونو چتو دا اخشبان او اخشبین ورته وي او د دې په دې منس کې دا توائف وال چټنی کو رحمت للعالمین صلی الله حبیب وردا یک پکاڼو نشته کدای نمالی زو میت ساتم اللہ دزید دی شاگان انہ بدا سے خلق روبا سی دیو اللہ عبادت بکئی سوک بور سردش بکئی ذکا اللہ وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ندا اللہ حبیب تا دمر زین وچدا کتاب زمائی ذتمند رسول دی کتاب دا پار لائی پغاڑا پی پکی چولی شوی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے حدیث دو مسلم شریف کی راغلی دوی تشاوئے وَيَوْ سَخْتَ وَرَسْتِ لِلَى اللَّهَ دَ حَبِيب نَكَتَلِي نَمُغْنَ لَكْ بَيَانَ كَرَا ناورتوئی دا اللہ حبیب تا اقبی بن عبی معید فَدِ غَارَ کِ پَتْكَ وَاشُولَ وَفَانْسِ وَرْوَاشُولَ او دا اللہ حبیب راقو ویتا آگئے چیزا مونگ دا خدایان دا عبادت نمونگ منکے د موږ د خدایانو د عبادت او بندګی رہی نه سمون ملکه اے دمره د چا وسنو چې د الله حبیب د کافر د دی پټکی او پانسی اصول نخلاص کړي د دې امت رجل مؤمن راغې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی اثر بوله وخت کې وې دي او د الله د حبیب د مرای نه پټکی وېستو وای اتقتلون رجلا ای یقول ربی اللہ و بانصاف یو دا سے کس تاسو وجنے چی اغا وی زما رب سوک دے زما رب یو اللہ دے ردی کتاب بانے گو رڑے تکلیفون تیر شی او دا پڑے رو تکلیفون را رسے دلے نن مونگ او تاسو لسے کڑاو نیشتا گو را با کوسا کے قرآن بیانی گی مونور تکینونا دا گو ردینا غطا ناشکر نیشتا دیو جن دا غنیمت وګړای چې جمعات په جمعات محله په محله درس کیږي نو ټول کله کا وعده کوي چې مونږ به تر مرګ قرآن تکیلو اګه دا چې څوک چې وايي مال ضرورت نشته ز بغیر د دې کتاب د ناسینم کامیابې دي شه ناغه د الله سوچت کی بیا دی ولې لیکي کدا چې څوک چې وايي د دې کتاب د ذکر او د ناسینم بغیرم کامیابی ملاویږي دا زموږ ایمان دې چې زموږه کامیابی د دواړو جهانونو په دې کتاب کې را او نفس او شیطان مو دې تفریزی نه دیو جن کوشش داو کوي د الله بندګانو چې دې کتاب لکې نه ادي په لګورای هغه یو سړی به جماعت نن راتلو نه چاور ته هغه نه کرال به بیا به صبر اخلي نو تاسو نو مام کې نه ولا خو سب ولا کې نه په هغه داسې کنا داسې ولا کې نه کنه چې ترمرګ دې کتاب نسل شي ترمرګ دې کتاب نه جدا نشي او دا وعده کوي چې ترسو پوری مونږ کې ساغړیږي نو ان شاء الله مونږ دې کتاب لکینو د دې د ذکر کوشش وکاو د دنیا او د آخرت ټول خیرونه الٰہی العالمین په دې خپل کتاب کې دی په دې خپل کتاب دې کتاب د پاره ګور د الله حبیب سوره سوره تکلیفونه برداشت کړی ابو داود شریف حدیث کې راغلی د بدر جنگ کې کلو شو قیدیانو نی ویشول دام د دې د تکلیفونو یو حصہ نو قیدیان مبارک مشوره دا اوسه چې فدیه بتیاله نه هر چا د خپل قیدی د خلاصولو کوشش کولو د نبی علیہ السلام زومم په قید کې راغله ابو العاص ابن ربیع نداغو خلت سوکونا زینب بیبی دا غد خلاصی د پار سمال رونه ګلو او د خدیجه کلبرا یو هارو هغه با اچولو نچلور دی بیو آدشو نو نور لے ورکنو بیا باغی لے چولو اغید خاون پخلاسولو کی رو دے گلو دا اللہ حبیب چلے ہار پھو قتل او دا خدیجت القبراء غحال رایات شو او دا خپل لور بی بسی ور تمک شو نو رق لہا رق تن شدیدہ بے انتحال اللہ دا حبیب فضلت نرمی علاوی چرد بے کم اخواہیدہ کی دی بولا دا غشان پریش صحابه کرام او دغشان بیگری مدى اللہ حبیب تی وعدہ واغستا علماء اولی کنی ویدیو احسانم کرو دا نبی علیہ السلام دری لونہ وعدہ وی چی پیغمبری ملاو شوا او دا توحید نارے بلندک دا صفا پڑی رئی ادرے لدی توحید په تکلیفونو کې دامو دا ابو لہب په دو زامنو باندې لونه واځي نا ابو لہب استاو زما خبره اثر حرام دي تر سوچ مو رسول الله صلی الله علیه وسلم لونه ته مخامخ طلاق نی اچوله دامو د توحید په تکالی کو کې نا غضب بد نصیب رااله آیاو نبی رسول سلام تعالی مو تو کې او لور دې دې ته طلاق ورکړه ابو العاص ابن ربیع تو اتم هغه یو سوال نتی دا دی زهر زینب ته طلاق نو د الله حبیب ته وعده واغست چې زه دې پرېزم خطبه د زینب بیبی لا رکلاو کې د الله حبیب دو صحابو لی دل او تکلیفو بنابر ضرورت کدا سے ضرورتی چې د مرګ او ژوند لوبي دي نه یو زنانه بیا پردیشنی سره به مجبورن سفر کوي د الله حبیب غزو توی وی تاسو با بطنی یا جج یو زید د تنعیم او مجد عائشی بی بی سر دل تب ادری گئی او حضرت زینب چی رازی نوزان سر بیراو لئی یو دو کافرو لپتو لگی دا جل اللہ دا حبیب لور بی بی دا مکین مدینی منو رئی سوی نئی پلا رکی پتو لار او اغا اوخ اوچی روی والو ناغتو پنکل حضرت زینب کتر رو رو رو او دا اغیر پخیر تبانی حمل و اغزائی شو او دا اغیر وجل بیماری و بیماری و سردیش وفاق رامن تا اللہ حبیب چکل مکم و کرم خطح کا نو عام ما فی اعلان اوکو خودسو کسان و زنانو بارکی ویلو چی دا پا اس طریقی بماب کی جینا یو پا کدغ کافر اوکو کم چی اوخ شیڑنے و زینب بیوی تے کترا غرزولی ویدا که هر دیکھنی کنا دا قتل کوي د دې کتاب او د دې توحید د وجنا دا دومره دومره تکالیف رسیدي نن موږ د الله بندگانو کافر او خدا پته نه چي دا مسلمانان قران ته لیکي هم سره دښمنی د دې کتاب د وجنا قسم دې کې یاد پولی دا کې یاد پټی دا چې دا ناپو مسلمانانو وي فلاني ملکی معدنیات دي پتی نو کارстаў نه پسرو زرو کارстаў تا سره د سرو زرو د سپینو زرو او د یاقوت او د ملغلر دشمنی نه دا وما نقمو منهم الا ان امنوا بالله العزيز الحميد قران کې څومره آیاتونه راغلي چې دا دشمنی ګره د دې کتاب د وجه نه دا نو کفار هم موږ سره دشمنی د دې کتاب د وجه نه کوي فکار دا د اسلام یو غیرت ته چې موږ دا کتاب راوای او بای یو ځل افغانستان خلکو یو کېم ته زلالم نو ورته دا الله بندگان او عجیب کار کوي هغه مسجد کې درس کېدو مې وطن مو قربان کو د لکونو شهدا او نظرانه مو پیش کا بچی مو در په در کل د دې کتاب لپاره وطن پرې کو کې نه ولا نه اے قسم دې اوسم ګور دا مسلمان دا څه دی ک د دې کتاب د لپاره د سرور کول ضرورت ور کوي بکنه ور کوي دې د لپاره کدا خپل جیداد او کور پرې خذلی پرې خدای بکنه و پرې ځای مسنګ ورته نکې نه دې کتاب لکې نه د الله بندګارو د دې دا یو غیرت ځان کراولې دا زموږ الله کتاب دی د چې دې لزل کې نه نو دا خو هندوان او سکان او غیر مسلم خو د دې د میټاولو کوشش کوي هر مسلمان ځان د دې قابل کوي چې په دې کتاب باندې کوه شي دا څه وکوي چې نه وکوي ځکه دا کتاب یوازې د عالمانو طالبانو ته نه راغلی یوازې د عالمانو ته ځان به په دین پوهه دیو جن زموږ د علماء لیکلي وای دا قبر کې منافق او کافر وای کلا ادری ما ته پته نشته اقول کما قال الناس وای دا قیدی په مسله کې بزان خپل پوهه په دې سترګو سوینا په دې غوګونو سواورا اذن عقیده کې بل چا په روانه اقول کما قال الناس نو کې اوسړې دې کندې له ورده نو ته بزان کندې ته ورځه عقایدو کې په دې خپل سترګو ګوره چې عقیده سره وای ایمان سره وای شرک سره وای نو په شرک ځان پوهه کا لکه هر ځای کې ذکر نه کړل د ختم قران قران ته چې موږ نه کیلو کنه زموږ عوام د شرک تعریف هم نشي کولای ها بھائی د طالبان او عالمانو نه علاوه تاسو کې بسمره عوام پازي چې د شرک تعریف وو ها بھائی لکه د شرک تعریف نشي ګوره یو سړی مار پیږي نه دا نو ځان په څنګه بچي اجه لړم پیږي نه نو ځان په څنګه بچي څومره ځایونو کې زمونږ عوام دي د دې طلباء او د علماو نه علاوه نن مسلمان د شرک تعریف نشي کولای د شرک تعریف داونی دی کتاب لکینو نه د شرک تعریف نشي کولای نو زمونږ د ورو ځنې وخت د توتی غون ته سړي سبق یاد کړي مشهور خبره ده کله یو سړي توتی ساتلې او هغه باندې دا سبق یاد کړي وی کده پینجرې نه اوتی نو د زمیدار پټینه بنځي اغه بدرنده غره کورکای شي او پکی برابر شي ناغه چې کلاو ته نه اغلاړو د زمیدار پټی نه لاو اغه کورکای کیور خو ته به خپل سبق یادولو ها بھائی به مغه خپل سبق یادولو چې غره ته پنجره نه وته نو د زمیدار پټی نه بنځي نن موږ دې کتاب ته نږدې کیګو نه د شرک سره مو دشمنی ده خو پیږه نه نه آیا ګډار نه اورځوي چې مان یو جنازه ختا کیږي نه خو جنازه راځي نه بارې کم داسې یاددار سره غټ موټر غستې او جنازو دپاره ما تا سره ب س کار اوګور خفه کېږي مومونږ تا سر لم نه را ځي هپ یو ځل می دا مسله وکړ نوګه ور کشر بچې دی نه یو دغه کو ما هم نه را ځي تاسو لم ګورې نه درځي خ دا چې په سپین لګېرو شرمېږي د جنازه نه شزه دی یو طریقه خپ جنازه خو د کول په کار دي که نه ګوره دا عالمان د پیغمبرانو وارثان دي کله ولې تا سره به څه کار دی نو خپلې اجرې ته بوزه په ګناګارې کې د کچن ته اوس کو اکثر پښتانه چې په امام کېس کې یا په ډوډۍ خوره یا تنخوا ورکي نو دی وای بس مجرم کېږم او جهنم لزم نو کو ګناګارې کې نه نو چه بم ولا پخې کې او دروازه بند کولې دي د پاره مې روسته چې ګیره مې سپیده خو قسم دې کبوز راځي لګي چې موږ کا زبادا موږ نه واوړه دی ولې بل راځي بیا په ځولې چې موږ کا دروازه بند کړي خلکو لپته ودلې وي جنازه نه راځي دې ته خبر واه دغه زمون نن دا حال دی شرک نه پیژنو جنازه ناراضي موز ناراضي اټول نه جنت ته کې دارانه او بای کنا مدد هغه غواړو چې کوم په بدر کې راغلو مدد هغه غواړو چې کوم په د الله د حبيب سره ان کلمه پیژنو نو موس پیژنو نو د شرک تعریف در لقوم خو بیا به در نه اورو او بای په هغه نه کنا څه کو دم دین را پای سره یو دی په لګورې دادا سے ناس ته نه من راغلې اے دی پر اوپر ہے ہا بھائی تاریخ تو لگو کچھ دی دی ہوئی نہیں ورچ سو پوچھو نہیں ودا سے ناس تفریح دی دوسرے سے دزوار خفی کرا جمع کے لا سنو تڑے لو حدیث کی راغلی نہا عن الحبوۃ یوم الجمعہ وید دا سے ناس سے نا جناب نبی کریم علیہ السلام دی جمعہ پر از منع کڑی ولی تے جمعہ پر از بیان کی گیا وتا لو خوب درزی نو زمونږ د جمعې دا ناستا مشترکه غونې ده پوه شوی که نه څوک چې ګوره مسجد کې داسې کېږي نو بس بیا په کار دی چې ځان سره طلایي او بالا خبر وړی پوهېږئ په خبر وایي د شرک تعریف کوم ټول به انشاءالله زده کوئ. د شرک یو تعریف دا دی د جمله و عباداتو مستحق څوک دی یو الله سمرا عبادتونه چې دی رکوع سجدا طواف نظر رمضان شي عاجزۍ سره درېدل دی ټول ته عبادت وایي. د جمله عبادت څوک مستحق دی؟ ما سیوا د الله نه بل شاله عبادت کول دی ته شرک وایي. اته دا خبره راکنه ما سیوا د الله نه بل شاله بل څوک کدا سندا بل څوک کوونه دا که غټا لا که مړې دې که ژوند دې که خبر دې که ولي دې که شهید دې او ما سیوا د الله نه چې بل چاله عبادت کې دې نه سوي دې ته شرک وي. اے نبیول نه دا الله یو ژوند دې ولیول نه دې خبر ول نه دې ونه نا ول نه دا غټ ول نه دا بوت ول نه دې او چې تور تر کو کې نو دا دې شرک کو چې تور تر سجده کې نو دا دې شرک کو چې صدا غد در ور نه طواف کې نو دا دی شرک. زکا دا ثواف یو زیده پا مقدس بکا دی حاجان و صاحبان و لدا عالمان وی وی چی حج دلار شی نو نور کار بالا کوئی چی بیا ثواف نشی کولے زکا موزر دے کی تی تلاوتر دے کی زکر ال دے کی و ثواف ما سیوا دا اللہ دا کورن پا ازے کی لکی حالان کی دا حرم موزم دا چیده زمون دی کتابونو لکر یو موز پا یو لاک دے کنا نو یو مسجد چا حرم د مکی کې وکړو نو دا چې دلته پینځه پنځوس کالا شپږ میاشتې شل ورځې منځونه چې وکړي ای دومره برکات الله په حرم کې چولی څومره چاله یاد شو بھائی بعضې سړی راځي چې زر خبره یاد دی یو مسجد کې په یو لاک دی نو یو لاک منځونه چې ته برابر ہے نو پچپن سال چھ مہینے بیس دن کے بے برابر ہے خبر ته خیال ولوسیدو پینځه پنځوس کالا شپږ میاشتې شل ورځې کې چې ته موز قضا نه کینی لبه یو لاک برابر او د حرم یو موز په یو لاک دی. دا د الله شان دی و ربک یخلق ما یشاء و یختار ستا رب پیدا کولم کوي او په دې مخلوقاتو کې چې یو ځای له فضیلت ورکوي دام د الله شان دی. حرم یې پیدا کړی دا ځمکه یې پیدا کړی حرم له برکت او خیر ورکړی. نو جمله عبادات د چا حق دی؟ ها بھائی دا چې الله لو کې دې ته ایمان او توحید وای ما سی واد الله نه د ګل شی عبادت او بندگی دې ته وای چا ته یا صبح یا ما کې لا سجت کیا وای ها اوزم ور دې په لګره ګډاغان خو پکې جټی دي اګه ځوانانو سم لا سوجې دی اوزل بیا هم په دریم ځل بغوونه نیسي چې تاسو ایمان نه زده کوئ نور مو پتا نه وړي دل باندې اخلاص اوس نور نه څه کوي اے دې ایمان او توحید نه زده کوئ زی بیا و هم خو چا لا سوجت نکو نو د سپینو ډکو خو بس خاطر دې اتور ډکو والا بټور کو ګونه نیسي. ها بھائی شرک ستا وای یعنی جمله عبادت د چا حق دی؟ ما سیوا د الله نه د بل شی عبادت او بندگی دی ته شرک وای کاغه ونه دا که غټا دا که ژوند دی که مړ دی که لیډر دی اوس در نه یاد شو کنه. ها بھائی یاد شو کنه اوس لا سوجت کوي چې چاته یاد دی ماشا الله خدا په ګوره هیر وای نه تاره چې خپل چل نه دی ته بچی د سوي چې بچی شرک څه دی. ها بھائی دا خوستا پا سرز موارد یا ایوها الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ و ایمان والاو زانو دا بچی دا اور نا بچ کئی بچی تا شرک پی جنی نا بچی با دا اور نا سبچ کئی یا خدا تعریف بھائی اوز بل تعریف ام دے خوچی داول در لیا جی ہے بھائی اگتا زداول یاد نیز وزین در لسو کم ماشا اللہ اول جوڑیات شکا نا او دی ګور د دې دا چې مختصره خبره مواورده چې ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی دي تشرک وای نوح علی السلام نه نیم سو وکاله د دې خبره وضاحت کول جناب نبی کریم علیه السلام د مکی په لارو کوسو کې دیار لسکا لدا په جواب ذکر کول چې ګور دې عبادت او بندگی مستحق صرف څوک دی یا قوم اعبد الله یا قوم اعبد الله مالکم من اله غیره تمام انبیاء علیہ السلام اللہ دے دید پار را لی گلی قسم دے دی پلو گو رئی سمر انبیاء چرا گلی سل پار را گلی اللہ وی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا انہو لا الہ الا انا فعبدون زما حبیبتا نمخی چمی سمرام بی آلیہم السلام دینی مگڑی فانی او دغمون دی دنیا ترا لی گلی حرف غمبر ویلی گور بل عبادت مستحق نشتا ننبی نولی نمڑے نجوندے الا انا اللہ وی صرف زیم فعبدون نیواز ما تا عبادتو کئی د ټول اسماني کتابونو اتفاقی خبره را الله سوره آل عمران کې وای قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله اے کتاب والو را شی او خبرتا چې تاسو زموږ په منځ کې اتفاقی دا د ایسیو پیغمبر او د کتاب اسماني اختلاف پکې نشتا اغسل الله تعبدو الا الله چې بندگی او عبادت من کوي مگر دی او الله وکوي دې د پاره هم او تاسو پیدای زموږ پیدایش مقصد سره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله او ایمان انسانانو پیریان دی پیدا کړی مگر دې د پاره چې आवाज زما عبادت او بندگی وکړي دا د شرک اول تعریف او دین تعریف زموږ د عالمانو دا څه کړي چې الله موږ د ټول شرکونو نو ساتي دین تعریف دا د الله خصوصي صفات هغه ته د خدای توب صفات وایي هغه ته څه وایي دا د خدای توب صفاتونه بندکې صفات شته لکه وی دا خو اخلاق والده دا سخاوت والده یره دا ډېر غیرتی او حیادار ده خدا الله صفات دی هغه ته د خدای توب صفاتونه وایي دا د خدای توب صفاتونه د الله پورې خاص دي ما سی وا د الله نه بل چا لدا صفاتونه ورکول دي ته شرک وایي دا بسان تعریف دے کنا دا خدای توب صفتونا چا پوری مختص دی دا ما سیوا دا اللہ نبل چالا ورکولے دی پلو گوری دا خدای توب صفت سرے دا زامن او لون سوک ورکائی کدا ټول دنیا راجب شنو چاہتا بیوزوے ورکی سلیمان علیہ السلام پیغمبرم دے او بادشام دے او الله هوا توی زما دی پیغمبر دی گوتے دا گوری جی کم پلے در لنی تی نو دا تقوی لو چھتا وار بخاری شریف کی راغلی سلیمان علیہ السلام د قوم نه خفش یو کم سل بی بیانی وی زبدنن لدی بی بیانو سرام دستری و صحبت کو ما تا با یو کم سل بجی ملاو جی دمارو چرا ضرورت نشتا خدا تی حیر سل چه انشاءاللہ ورا پیغمبر دی یو کم سلو بچو فی سلکڑی خوچی ورکولو والے نور کئی نو سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر و بادشاہ دی حدیث کی راغلی دو کم سلو بی بیانو قوڑو دو سر حمل وانو غصو او یوی بی بی حمل وانو غصو یو ٹکڑا پیدا شوا خادم په کپړه کې غاړلې او مخې له ورته کې ولقد فتننا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انها سليمان عليه السلام يا رب ورقول والتي تا پیغمبر خو دی او کم سلو بچو شي سل کړي او چې ورقول والي نور کوي نو سبه ورکی لګره د الله صفاتونه اولاد ورقول لونه ورقول اېدا حالات څوک بدله ورسو کې پجړا کړي څوک په خاندار څوک غریب کړي او څوک مالدار څوک په درد نو څوک در په تر دې دا سی سلی دی چا دی دا صفات دی چا پلا سکی دا خدای توف صفاتونا دا اللہ پوری مختص دی دا صفاتونا بل چالا ورکول دی تشیر کوئی اثانا خبر رکھنا لکا پغیب سوک پوئی اللہ پوئی اس کتوے بل سوکم دے نو آغا چی وی نوک تور کی نو غلطا زبنم نکو نتو رہی کسوک نتو رہی بھائی اب آئی زنانوں سم نصیب معلوم ہے که خلق لاز ګوري وي قسمت دې معلومو اسو کوئی ز کوډ رو باسم اے دا الله په حبيب په خپل کوډ شي نو پته ول نيشته لکه دې دوه سورتونو کې رس وای او کتا څه تنگ نشوي ها بھائی تاسو دا وام کتا نشوي کنا زکه څنګه بمونا ګرمین دا هم تاسو نصیب خره نو وسی ما مولانا سې چوک نو هغه زمو تاسو دې علاقې سره نږدې راغلی نو ګرمین نو او دای جنریټر هم خراب دا مانی چې تقریر دوران کې سره به خود شو نو ما وقتی بچی نه وې مولانا سره لومایا چې اسې نه به خلک به خود کی نن ماشاءالله ګور تاسو څومره خوش نصیب یې دا مولانا سره د اخلاص نه خد تاسو د ختم نه مخکې الله بس مخکې ته بارانو ورولو نو کوم خیال یې دا چې اور چې خلک جمعات کې څه تکې ناز پېښ وو خدای له آسانه کا نو د شرک د تعریفونه مو ذکل کنا چا ذکل بیا ها دا ګوره او امانت ته تاسو سره دا به نور لمړي ضرور شرک څه ته وی راشي درته خو شرک پغه بخو الله پوي هر ځای کې حاضر ناظر څوک دی الله دی اے د دې تمام خلق یو ځای आवाज څوک وري ایو ژوند دی له تاسو په دې دې کې تجربه وکي یو درې کسان یو ژوند دی له خبرې شروع کوي به ته وره وي چې مو در لسو وي ها بھائی اګه بیا دازي چی آغا پا یو جو با پوئی کی رسو کولا فارسائی کی سو رو سو سو کولا پا پختو کی سو پانگریزائی کی بھائی اللہ تا پا مختلف جو با کی مخلوق جاڑی سو پا پتا جاڑی اسو پا تیز جاڑی قسم دے دا تولو یو شان پیولو دیتا دا خدای توب صفت ہوئی دا بند دا شان نرے دا اللہ حدیث تا بچا پا کلار خبر ہوکا نو بیا بے ویچی سنی ری کل چی دا آیات راگی چی پا تیز خبر مکوئی گنے عمل بمو برباد شی دوباره صحابو باندې الله دا حدیث سره دومره په کلاره خبرې کولې چې په پوهې نشول نو دوباره به د فهم چیراته سو دا یو د الله صفت ده چې په یو وخت کې د تمام دنیا والا فریادونه وري د بنده د دې ته د خدای توپ صفات وایي دې ته د خدای توپ صفات وایي تاسو مولانا صاحب دادری سورتونه پریخي دیتا گورا معوضات او معوضتین دی دو تاوی او دی دریو وارو تا معوضات وی دا دیر قرآن ټول د خیر او برکت ندک کتاب دی دا نن چې زمون کورونو کې خیر نشتا برکات نشتا دا کتاب رو تا کورنا دا با کوشش او جڑا کوئی چې دن نشی کوشش با کوئی چی سشی چی دا دن نن دی پلو گره دمره د جنا مقام دي چې دین کې سنشته پاغي مو جنگ لري اجه سشتاغه د کوم لکه په دې عوامو کې وسو کوی چې وای پورته د نن کې دوه مسنونه طریقه سره قسم دې کې یو انځي جن دغه نه کې څوک تبلیغ کې لار دی او علما سره ناس ته پورته د نن کې ګور کافرن د نن کې سکم د نن کې اوس پورته د نن کې دوه سنت طریقه حدیث پاک کې راغلی چې کله سړی کور ته دن نکیږي او مسنون ذکر وکړي نو شیطان دې نو لاواز ورکی چې مو خوې دې کور کې بنن شپاتو غلام ابي تلکو د پیغمبر مسنون اعمال سره کور ته وردن نشو زموږ د شپې ځای ختم نبي اچ دې کینی او روټي باندې بسم الله وای نو شیطان نور تو الا عشاء لكم مو خو چې ما ستر روټي بدل ته خرو خو شي نشتا نو دا دعاګانې ګره موږ د لوی کې نه ذکر حدیث کې راغلی شری چې کور روزي دي کوڅه کې ورته شیطانان ولاړي وې د خکور کې نفدو کول او لګ درځي مقوارو ته روزي پکنه چې دې مونږ په ګډ وړو سرکو نو چې دې د خپل پیغمبر د مسنون طریقې مطابق روزي نو یو شیطان نور ته اوس باغ چا بار کې څه کوي چې دا غې حفاظت او ذمہواری الله په خپل لاسو کې واوسته د پیغمبر دی او مستحب سنت دمره برکات دي دا څه د کنه مولانا صاحب دا د کول فقار دی د الله پر دې کار دا څه د کول فقار دی اگر از ماوی که چره دا امت پا عمال و راشی کنا نو دا بازی تبلیغ والاوی اگر چې په بازی خلقو پتا خو خبر درست تا که امت پا عمال و راغی دا منکر چیم بور سرنی تاسو کی زمیدار پول زمیدار یہی تقریبا کنا وی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا رحم اللہ دا پزان لازم کریو چې زه د کور نه مدرسې پورې زمنو دا دمر تلاوت بکو مو دمر ذکر بکو او چې ما ویلی چې زم مدرسې نه تا د کور نه مدرسې پورې دور دور ذکر کوم نو زه چې کور نه روزو نو به به څوک شي کوم چې راځه زو برګره نشي دغه وو خبرې شو رو کوي او ما ویلی چې زم د کور نه مدرسې پورې دور ذکر کوم تاسو ګورئ چې د کور د باځي سړی پټي ته نیمه ګنټه مزل وی باځي سړی په ګنټه کې پټي لرسي پدې یو ګنټه کې جسمره عبادت کیږي خو بشر ته دي چې الله توفیق درکړي کته یو ځلوي چې درود شریف واما استغفار بوام نو په یو ګنټه کې د زورو پیرو نه زیات استغفار کړي وي قومت په امر راغلي دی په کوشش دا کوي چې بلار زه غلب وي روره یا خو ما نه مخ کې شیا رستو جا یا کزي نو غره خاموش به زما خو ویلی چې په کور نه ترغه پورې سکو دا چې ځکه چې کور نه د وته څه طریقې دا ګوره ټول او پنځه وخت جمعات ناراضه خو قسم دی عوام نه کوم ته پوښتنه کو دا طریقې چې جمعات ته دراتلو مسنونه طریقې څه ده دی جمعات له جرازي مختصره غونډه دعا را اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وې سړی چې ساري راځي او مسجد ته راځنه شو دا دعا وی ټول رب د شیطان نه په حفاظت په دې چې کندونه ولګېد دا غبا برکت اعمال چې نن امت تر کړې وي نو ټول دې طرف ته زمای عزتمند څه شي دا الله د حبيب دې سنت او اعمال طرف ته متوجه شي زه مختصر دې صورتونو ترجمه کوم بیا به ان شاء الله تفصیل مولانا صاحب ذکر کوي څنګه شي خو نه وای ها وای اته ناس غره وای یاره موږ ما شومان یو ځای کې ختم نو خبره لګه وګده شو موږ لا غره شروع نه کړی ها وای کتا زوای دي کلی نیم مو وای ها موږ لا غره ختم دري صورتونه فات نو که څنګه شي یې به لفظي ترجمه کوم او که څنګه شي نه نو سبا لګو وا پکې ها وای په خبره دا شي کنه را باندې مشران داسي موږ ما شومان نو یو ځای کې ختم واغلمو استاد محترم ختم کولو لږی وګت کو نو چې ختم وشو ټول ویل ختم مو مبارک دی او بوډا پکې ویل بس کې دو مو مبارک شه اځه نه ویل بس کې دو مبارکی پکې ورکوي نا ټول ویل ختم مبارک شه یو پکې وی چې خوش نصیب ولا وای که بد نصیب ولا وای دې بس کې دو مو شه اے ګور شیطان او نفس مو داسې دشمن دی چې قتل ته نه وای نو دکاندار د ښار نه ثرما کوته نه دکان کې نه سی هوغره تنګي کې نه کې تنګي کې اته څه ټول دا بټو څومره سختار دی او مخه له څه شش تا تنګي جاي نه ولي در نه وي ګورو نه کو چر په جمعات کې په مو ورخته ای راغلی دی ابای یو خبره دام یاد لرای چې تر څو پوری په جمعات کې پناس ته مونږ تنګي ګونو ایمان کمزور دی کچا باندې جمعات کې ساډو بي رات لاو په اجره کې خوشحال له اپا پټي کې خوشحال له کور کې خوشحال له خو په جمعات کې ساتنګيږي نو دې دې لګ د خپل ایمان هبو او که اوسړه په جمعات کې خوشحال رې نو خوشحال دې چې مسله حل دا په جمعات کې تنګيږي با تاسو د چا ملمانه یې دبای اګه تاسو نه چاوي ضرور غره د وزیر اعظم څخه ویلي چې ما ملمانه وایي قسم دې کمیاش پورې هغه منرا شریتا د ولاغلا غل میهمان خاني راډو روډ نه ځي چې یو ځل یو ساده سړیو مو دې تاسو سم نو کړې مو خبره کیلاړو زر زر کار روي څنګه صدر صاحب هغه زمين مستیا له غوښتو دا د جامل باندې تاسو لوه ما بای دا الله بن باندې الله ملائکه توسوي لري علماء ناشتي چې زمام المانه دي ترسو جناسي دعاګانې وي تک خاموش نه ځي که ذکر کوي او کاوري او ملائک در له دعا کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه وي الله دا سام المچ ساکور کې ناشته یو کول بخنه او کې بل کې رحم وکي دا کته ګنټه ناشتي دا دعاګانې درته کوي او بشر ته دي چې چاله ضرر نه رسوي تبای بعضې سړی مسجد ته راځي خو وختې راځي خو خلکو له ضرر رسوي بعضې مشران ګوره په بعضې جوماتونو کې داسې دوه درې بد نصیبه خلک وي چې هغه خلک داړي را داړي یو ځل مې یو سړي ته وي جومات ته راشه رالی یو وخول وي چې دی ژوندی جومات ته نشم درتلی نو کوم سړی نه چې جومات کې خلک څنګه الله ملائکه روي دله ګوره دوا نه کوي وی کوي په خبره واه هغه بیا ته امام څنګه تاسو لوا د باز سړی نه ګوره سي د پیغمبر وارث ته څنګه دی د پیغمبر په مصلی ولاړ ته څنګه دی نو چې دله بلا سم معامله کوي خبر ور خپل امامان څنګه وای با باز خلق دمر بد نصیبی چې دې بد نصیب نه خپل امام څنګه آیوزه کې امام وې دی او مقتدی نه دمر څنګه هغه دا سه دعا کوله مال مخامخ وې زوام چې خدای پاکا یو کافر را پاسې چې دې شهید کی جنت له بوزي کو چې زت اخلاص وي کوي په خبره دا سه مسلمانی و څنګه مسلمانی وې امام چې خدای پاکا یو کافر را پاسې چې دې شهید کی نو دے جنت لورا سے اغب پی فانسی کی دو دو نا بخلاش شو وی گئی پا خبر اپان نو کدا سی مسلمانی رو رش امام وی اللہ جنت لورا سے خوشیزت اخلاص شو دا باز پختنو بدنسیب دا طریقی چه امام تے پا اور کے ولاد دے امام اپختانو گو رسور کئی نا دا پا خواد خاور و دلان دے کمزمون مشران چی پراسی دی دیر شکال مخ کی قسم دے دا آغچ با کم حال واب دے امام حال بو اوس امام ته څوک څور کوي نه که تاسو یې کلی کې هونه خبر ده بھائی امام ته څوک څنګه ور کوي تنخوا مر خان ور کوي او یو خپتی کې امام هغه خپتی کې نه سي بيځای به خپتی کې څوک چې د امام قدر نه کوي امام ته پورا څور کوي نه لا به فند سره او به فند به الله نه بخي فند ور سره به بخي به فند نه بخي ویلې ته خبر وایي پله امامانو ته پوره پوره زمای عزتمند تنخواګان ورکوې دا درې صورتونه دي یو خو هر فرض مصفص دا وای هر فرض مصفص سره دا وای اے دې فرض مصفص دا مسنون تسبیحات ختموي اگر ته په ډېر ټیم ولې دې عربو کدايه او صفت ته ازمون دې عجمو ندا ګیلم کوي اي چې څومره مسنون اذکار دي سوال نه پیدا کیږي دا فرض په صفاسي چې ختم کړی دي امونږ تاسو پاسو په صفت دا فرض او پس مسنون اذکار ټول ختم وې دې دې پیر سبحان الله دې دې پیر الحمدلله سلور دې پیر الله اکبر آیات الکرسی وې دا سورتونه وې او نور کم مسنون اذکار دي دا فرض او پس ختم وې او د سبا او د ماهام د مصطفى دا دیواله سورتونه درې درې پیر وای دا ار یوشینا به مولا حفاظت کړي پیریانو نا د جادوګورو نا د بدن د نظر والو خلکو نه بد نظرې نه به الله ساتي دا درې واړه سوراتونه د سباو ماخام مصفص بسوسو پیری نه لای درې درې پیری او چې کله و دکیږي ادا سوراتونه ځم کوي غواره ها بھائی دا زمون ګوره شیخ چې څنګه د قران خدمت کړي شاه منصور بابا رحمت الله علیه ټول عمر د قران خدمت کړي و یې بدا سي فرمایل وی او ځلې زمیدارو لوی ګورا تاسو زمیدار یې کنه وی چې ساری پټی کې صفاو وې نو ترمازیګر بیا غنه وې چې دا گاوندی په مې وای چې دلته هړو بل ټپانو ور دي ساری یې له وا مازیګر بیا وې اوبې شرمې کنه چې پیدا شوه په قل هو الله واحد مسکه ابل سورات دې اډو دنو کو دا بدر نه یادې دا خبره کنه بابا جی بس وی ګورا پدی زمیدار ته وی پدی شرمې کې ساری کی او ټپو نو ما جګره پوری بیا دې یری نه وې وای دا غونډي باندې وای چې له هډوبل ورځي نه ساری دا ټپ کړو او ما جګره مو سکا اچي پیدا شي وي په قل الله واحد مستوي ادا ډو شرمېږي نه چې پیدا نور قران هم دې کنه وې خبرې شي نو په پندونو خبرې درځي. دا قران زده کیږي خو کچا ورته څوک توجه توکا. دا قران شریف ګوره الله بار بار وی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر. دا داسې کتاب دی قسم دی واړو واړو بشي ګرځي لا خبرې نو ورځي او قران یاد کړي وړي وړي ماشومان ګرځي لا پلارو کو شو کې لوبي کوي او قران دیر ساری پسینه کې په څومره سپینګیرو قران یاد دا اوس چې سپینګیره چې ما دل راوسته هغه د نو کړای نه ریټایر د بیا په مدرسه کې کېناستو قران شریف یاد ورسره حفظ او تجوید او دور مکمل کلاس چلے کتا سم همت کوي کنه دا کتاب ګوره یادی ګیلې دي سینه ترامن دی وایي چې کله د کېږي دا درې واړه صورتونه ل لاس داسې جمع کوي چف کوي او پټول بدنې را کاګئ بیا په کې وایي چف کوي او پټول بدنې را کاګئ درې پیرې داسې کوئ زمونږ د من د خوندو لم په کار دي چې خپل ماشومان بکیې په دی د تارونه ور ل لاسونو کې ماچئ او په غاړو کې ورته ګټونه ماچئ کونج کې ماچئ بازی ناپو ازنانه ده بچی نه پیریان پلور او پتورا او چوگوری ده ماشوم ده بالغ دلان ده چاڑا پرت ہے دا طریقی ده اسلام نبی بلکه پا بچو دا دریوار سورتونو پا دریسه کوئی پا دیبانی بچی دم کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حبیبو فرمایا هو شان داد اللہ احد الله اکیو دے فضات و صفات کی حصو کی صدار و شرک نشتا اللہ سومت اللہ بی حاجت دے بی نیاز دے سومت غزات توئی چدا طول ورط محتاج دی خدا غیشا تحاجت نشتا او سومت غزات لوئی چی طول تی حاجتن وقت کے دا الله طرف ته اراده کوي الله الصمد الله به حاجت ده لم يلد دي الله نسوکي دان دي نظامن شاو نيلون شتا ولم يولد دي الله والدين نشتا دې د چان پیدا کړه شوین دي ولم يكن له كفوا احد او نشته دې الله لره برابر حصو. وګوره لکه توجه کوي دې صورت تا سوره المعرفت او سوره التوحید وایي قسم دې کدا صورت چازده کو کنا نو پورا ایمان او توحید ورتکی. حافظ ابن تیمیہ رحم الله دې یو صورت تفسیر لیکله یو ہوئی اللہ سومد اللہ بے حاجت دے اچھاتے حاجت دے ادا طول ورطا سیدی طول ورطا محتاج و حاجت من دی انبیاء ورطا محتاج دی داملی ورطا محتاج دی جوندی ورطا محتاج دی دا سی سوکوی نہیں کہ اللہ تلی ضرورت نی طول ورطا محتاج دی او دا اللہ اچھاتا ضرورت نشتا لم یلت کداوئی نی زامن شتا و نی لون شتا ګورداسي مشرکان مخکی موسم شتا چې هغه الله تزامن او لونه ثابت هي لکه دا نسوارا وای چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی او دا يهود وای عزیر علیہ السلام العیاذ بالله د الله زوی دی او مشرکان د مکی په وینا ملائکه لونه دي خو په خبر ځان کوی کوي توجه وره هي خبر خپل پویدل نه چې اورول شي مال بیا دا ورو په نیت ورته وکی دی ځکه دا د ایمان توحید خبره ده. د باز مشرکان دا کی دو چې د الله د پاره حقيقي زامن او لونه جوړو اباز مشرکان ووي چې نه زامن حقيقي او حقيقي لونه نشتا خدای پشان د زامن دی او پشان د لونه دی وی به دام بیاله مسالم او نیکان پشان د سړي د زامن لري دا ملائکه پشان د لونو دي پښتانه او خبره کوي خواب دي چې متوجي کوي وای اسلامي سړی اسلامي کار او کول نه خو د زامنو نه مجبور شو دا توای کنه وای و اسلامي بالکل نکول تر هغه جوړ ورته کې ناشته وای مجبور شو دا وای کنه وای اهم کوم یو ما زار کو نو بچو نه مجبور شو و ایماړو دی خبره ته تیارې دمنا خدا غلونو نه مجبور شو د دې مشرکانو بوی زمون اورینا او د دایرت کینا د پشان د زامنو د لونو دی مون بدای لوای زمون دا کارونه بدای په الله کوي دې توي شفاعت شرکیه او دې ته شفاعت قهریه وي پند شیخ رحمت الله علیه وی فرمایل د اردو په الفاظ هو کویږي کنا وای مشرکان وې کار سکتے تو نهي مگر کروا سکتے هي کار سکتے تو نهي وای دای خپل سنی شي کول غو زمون دا کارونه په الله کوي د لم یلد دا الله وای زما سوق د زامنو لونو در چانه مجبور کېګم نا توجه وکنا ک مجبور کېدې سو کال د الله حبیب جاړي چې الله ابو طالب ته هدایت وکړي او شو ورته الله وای انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء غواړي د الله حبیب جاړي هدایت نه ملای تاسو ته سپیر شو د الله حبیب راسو کسان به فریزاینا اغی کیو ابن ابی سرق ندا دا عثمان نزی اللہ عنہ سے رشتہ دار دے انتا پچھ عثمان نزی اللہ عنہ پناور کا نو ابن ابی سرح را گئے عثمان نزی اللہ عنہ راو سو دا اللہ دا حبیب مخلے لاس اوگت کچھ بیعتو کی دا اللہ حبیب لاس نروگ دورے توجہ مدکنا بے لاس روگت کو دا اللہ حبیب لاس نروگ دورے درم زل لاس روگت کو بیا دا اللہ حبیب بیعت لاس نکو لاؤرے پس نورم ذلی ورسر بیعاتو ندا اللہ حبیب خلق و تدا سے مخراوارو لویتا سبی دمرو خیار سڑے نو چی دے بیعات دا پارا لاز بار بار کلاوئی زنکوم ارا پاسی دیجی ویو توروانی مطرح سروالے وی دا اللہ حبیب نغخت چی دے دیسی شی و ہدایت کولو والا فیصلہ کرے وا ہدایت کولو والا سوا ورہ اللہ حبیب جان ابو طالب له هدایت سوکې د بچو غونته نشتا سوکې د لونو غونته نشتا اے حضرت نوح علیہ السلام د خپل بچی لپاره جړل کنا رب ابنی رب ای او ای رب ازما ان ابنی من اهلی زما را بچه خو زما د اهل نو او زما د اهل خو تا ما سره د بچاو وا د کړوا رب کریم وی انه لیس من اهلی انه عمل غیر صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم انی اعذک ان تكون من الجاهلین زما پیغمبر دا دا اهل نن چې مال بچول وا دکړی وا قران کې راغلی د لسم پار سوره هود کې د لوط علی السلام قوم الله تبا کوي د ابراهیم علی السلام ډېر رحم دلو ویل مهلت ورته ورته یو عذاب دې ناراضي الله وای چې کله زموږ ملائکه ابراهیم علیه السلام ترال لیو جا دلونا فی قوم لوط دمر شفاعت کړه چې قران تی تعبیر پس کړه یو جادلونا رب کریم ورته وای یا ابراهیم اعرض عن هذا ای زما ابراهیم ما ته جولای مغوڑوا لا سن مغوڑوا زد چان مجبور کی گمنا زما رب ما دا فیصل کڑی چی عذاب برازی انہم آتیهم عذاب غیر مردود عذاب برازی واپس کی گنا لم یلت سوکی دزامن غنتی نشتا سوکی دزن غنتی نشتا الہ العالمین دچان مجبور کی گنا ولم یولت او د دې الله والدين نشتا ولم يكن له كفوا احد نشتا د دې الله لره برابر حصو کم ويو صفات د خدای توب کې اوس مود شرک وین تعریف اورو سمره چې د خدای توب صفات نه دي د الله سره څوک برابر نشي کېله بسم الله الرحمن الرحیم. اے پا نبی علیہ السلام تا مشرکان ور قسم تکلیف رسول ہے چی پارس استری شول نیو کس لیوی تا پی جادو کا کوڑی پیوکا وسم تاسو دی علاقی نیو خبر بازی زیونو کې زنانا دا الله دین لکو خود نکی نی اپا دی قہر او غضب تکری دی چی پیو بل تاویزو نکے نو خاون دی نو کرای لیلار چی پتی دی لار چی ادی لے که دو دری سو روپی ورکری دی دا پی پا گاونڈیانو تاویزو نکے ایک خبر بازی تاسو پلم دا شیشتا که نشتا او انغری کی وی رووت تاویزو ناچی انغری کی چاکا رووت البزا غوی اس بخا مخا مڑکی کر وی انغری کی متاویزو نروتی ورہ یو خو تاویزو نو نیاری گئی ما دی تاویزو نو بانے کستکار کی دے نو دا تاویز در با بیازان نا کول کنا تاسو دوام کنا ہمائی کستی کی دے نو خو وغم بیازان نا بیا کولے اسم بالکل یا رڑ کرام ولې خدغه مردا د الله د حبيب د حفاظت کم الفاظ قران کوله هغه نه لری کیږي ما دی وجه وګوره پچا تعویز مکه وای کوړه مکه وای دی بعضی علما خدا څخه نه کوي خو بعضی ناپوه امامان او جادوګر د تعویزونو کار کوي دا کاروبار ګوره خشه نه لري دغه خبره وای تعویزونه ماویزونه شابانه مکه وای ابیا غبانه تکلیف رتی خلق له پریشانی او مصیبت دال تعویذونه کوي او رباسی بوله دغه خدای هبای ور تعویذونه پچام کوي او پچا داسی چې درلوي چې پتا خو چا تعویذونه کړی وتا نه څه پتا یو ځل مونږ حال تکیو نو یو کا سرا غړې غریب غبراو ویدا تعویذ دې لوګو ور ویدا مسلمانی مولا امام صاحب نو خو له وې دا غړې خطرناک تعویذ دې او یو بلب دې دغه څه خبره وایي نو ما چې هغه مونږه نار شغل وایا چې ته وی چې یو بلم دې نو یا خدا تا کړې او یا به چې په غیب پوهېږم دوه خبرې یې وایي کوي چې په غیب پوهېږم څو کوئی په غیب پوهېږم کافر کی بس پټ کافر شې چې څو کوئی په غیب پوهېږم نو به تاسو منکر دې ما نه داسې وي دغه څه خبره وایي دا شی او مصیبت خل ور دي دوه صورتونو کې دا وایي چې نبی رسول اسلام سوشت تعویذونه او شول او هغه چا چې تعویذونه کول نه یې لوي د نبی رسول اسلام ری اختبار علاقه په طریقې پیدا کوي اوس هم ګوره د لذید ابن عاصم هغه نسل وای وي چې تعویذ به کوم خوده ګیری د سر وي اختبار راړي غواړي مطالبه کوي کده کوي نو د الله د حبیب وي اختی په طریقه پیدا کوي او دا تعویذونه والا اکثر دا سکی چې بیا ولوی دا په یو شار دی چې دفن کړو دا الله دا حبیب باندې چې کوډیو کې مدینه منوره کې یو شار کوي او دا غټه د لام دی حق کې عالم الغیب الله دا الله حبیب روایت کې راغلی شپږ میاشتې دی بار بعض روایت کې راغلی سلوی خرج نو الله زموږ علماء او قبرونه د نور نه ډکې وي جمله بیماری شپږ میاشتې و خدا سلوی خرج تکلیف دے رو وردا زمدا اهل سنت ور جماعت یو مسلک دے چھ نبی د جادو نا متاثر کی خو په نبی د جادو دا کی اثر نکی چې د نبوت پکار کې دی فرق راشي د نبوت پکار کې د ویختو مر فرق ناراضی کم چې د بشریت تقاضا ده نبی بشر وی نو د بشریت په تقاضا نبی د جادو نا متاثر کی تعالی حبیب بیمار او سپتن نه لګیرا بخاری شریف حدیث کے راغلی او در نبی علیہ السلام ودو اداد جمهور علماء و مسلک دے چې مونږ تاسو د شنو غره زړم غافل شي اثر بیم پټ شي نظم مونږ په ود کې دو باندې سپی او دس ماتي خود جمهور علماء قول دے چې د انبیاء په ود کې دو او دس نماتي ذکر انبیاء او سرګي پټ شي خزر به تا نو نبی علیہ السلام دا څه خو به دل لري یو دو ملائک را للی یو سر مبارک سر او دلی دو بلخو سر اروح المالی دیکلی ویو جبریل علیہ السلام دیو بل میکائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام موری دا یو ملک بل لوی دا پدائی سشوی وی دا پی جادو شده دا پیشا کرے وی لبید ابن عاصم دا پا کم زیکرے وی مدینہ کی بی رزاروان غشار کوئی دا گتی دلان دی خخ کری الله حبیب را پاسې دو تبسم کولو عائشی بی بی توی وی بی بی زما د بیماری حل را تعالی وې ورکه پیغمبر غیب دان وی صحابه اولی گل او کوڑی روی یول از غوٹی ویدا یول از حیاتو نی اگر ای کنه تاو سولے او تا جی که قرآن شریف را خلے تاو سر جسوک درس کئی وی قرآن برا خلے دعوام اکثر دی پر ایو اول درس لکیی جی کنی وی قرآن برا خلے مونگ شیخ تیر سر درس کولو اللہ دی جنت فردوس ورکی او خدمات دی اللہ و خندر بار کی قبول کی شیخ عبدالسلام سے اگر دی جمعہ نابل جمعہ مونگ سر اوقت را غلے ناوی دی شیخ سیم کڑم رستم نوڑا یو بودا پجڑا شد رستم تیر آلی بی سمندر کمران روان کڑی خون نحرود تیل توک نیزان دا دا دا قومونو ناشکرینی جدا تی خلق تیدارش کم قوم کی جی شکر وی این علماء نیزی د شیخ رحم الله درس کې تبسم کولو موږ وخت کې یو نیک سره د رسوم سره وخت نه وراغه په طالبانو په شی تقسیمو شیخ صاحب ولوی تقسیم کوي ناغاجی صاحب چراغ نه چې کوم طالب مخې له قران نو غلې پیښې ورته اجه چې قران نور هغه څه نو غلې پیښې ورنکي د شیخ صاحب سبا درس کې خاطر وې د قران د نظر اغوستو خدا د دې یوې تاوان دې ته اخرت کې له صبر کاوه دې ته خبره وایي خبره پوه شوي که نه و د ن راغستو خو دا دنیا طالب لپاره سلو پ د اوس خو د طالبان بادشاهان قسم دی که طالب سره به ک را وه دا کوم لهما او چې دا دوه لمونونه والله ک کارونه غستې د هغې به نه سپلی و ل جا و نه ک را وه اس دره کې نه لګې اس دره کې نه لګې نو شیخ صاحب وی چې ګوره دا د ن راغستو دنیاوي نقصان دی جا غیرت کې به صبره نقصان دی نو قران شریف راخله دا یول سیاتون دی او پاغه کوډو کی یول زغټی وی او دا الله د حبیب د رحمت نه قربان صحابه ورته مونږ ته بداتا ویونه والا ہے دا د حبیب په تمام عمر کې ذاتی انتقام نشاله لري هغه جادوګر او کوډګر انشاءالله نو خیر به زما شفاء الله راکا دا د مونږ پیغمبر علی السلام خصوصیت ده چې ځان د پاره د ځان انتقام لري راځي ذاتی بدله د ځان لږه راځي نو دا سورتونه د جادو د کوډو علاج دي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمایا حبیبا پنای غواړم په پالون کې د سبا مې شر ما خلق د شر د هغن چې پیدا کړی ور الله چې کوم شی پیدا کړي نو پائے کې شرم نه د ارشی د شرنا د رب الفلق پنون فنای غواړو زکه د ارشی د شرنا فنای ور کولواله سوق دے ذات الله دې پناهي غواړم په پالون کې د سبا د شر د هاغن چې پیدا کړی ابن قیم رحم الله د دې دوه سوراتونو تفسیر نکله او ای شر د قسم نه یو ظاهری او بل باطنی ظاهری شر سره مار لړم چاوټه کولی او باطنی شر سره شرک دے کفر دے رسن دے بدعاتی کی نہ د حسد دے د دې تمام ظاهری او باطنی شرونو نا د رب الفلق فنون فنای غوارو دیتا جواب میں والکلم وئی کدا عرش یو یو شمیر نمیاشتی بطیری شو خفلاس بلیشی قرآن در تا پا مختصور اور دیتا وئی جواب میں والکلم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا اذا وقب کلچ دا تیار را دنو خورشی وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او د شر د نفسونو پکو وهن کو نفغټو کې چې غلط کوړي جادو منترونه کوي او غلط دمونه چوک کوي او غټي تړي وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد ښکارا او سرګن کې الله دې موږ او تاسو ټول د حسد نو ساتي پښتنو کې غواړو حسد شته نه ګټه پر دې لیدلې هه بھائی تاسو دې ته یو راځي چې محله کې خلک کتلې چې حسد دي نه اے مؤمن سره به حسد نه ساتي حسد ګناه دی کبه را حسب څه ته وي څوک دې په دینی او دنیوي نعمت کې وکړو اته جدا د دل لري شي را دولې بنگله جوړ کاو دا دولې گاډې وي او دا د بچولې له موکو د څوک دې په دینی او دنیوي نعمت کې وکړو اته جدا د دل لري شي دې ته حسد وای الله دې موږ تاسو ته ټول څوک دا مو دې د حسد نو ساتي پښتنو کې لا حسد د ډېر دې الله دې دا حسد زموږ او تاسو ټول نه سکی دا دې الله رب دې عزت زموږ او تاسو نه لري کې آیواله مو ذکر کولو د عبرت خبره را وای شیطان او فرعون یو ځل چرته یو ځای شو نو ځوان یو بل ډېر خفه فرعون ورته وی شیطان د چمونه بنا کار نه کنا نو شیطان ورته وی راځه خفه کیږه به مونږ په داسې خلکو مهنت کړی چې مونږ لاره کې پرې کړو و ایران او دیو سړی دروازه او ټکولا هپکې کې مې او پښتون له دروازه او ټکولا پښتون روت ورته مونږ دواړه ملایکی مونږ سوي دواړه وېته چې څه سوال کې مونږ په امين کوابه قبلي ناغ پښتون ورته وای وېزه خو سوال نه خو بيګا مې بيګا وندي خو غست دعا غواړي چې غبړ شي نه ورته دا خو غواړه باندې سلام راکې خو ته د دوه د دریو سوالو کا ناغور ته نه مې دوا پکار دي نه مې درې پکار دي خو دغه دا غوا چې بڑا شي وای شیطان فرعون ته راځه خفقې کوم ما او تا نه پکې خلکو مخواله سره واله پیګه ته خبره وای دا مون کیو کیلا او حسد به څوک چې مپسه حالو کتو اذن یو استاد هغه ودا چې خفقې گئی ما وای دا ارث چې تکې مې دنو مليان نو نوې چې دای رال ورته په ده حسب پاتې کدا لایواله کې نور تقسیم څه شي پاتې نه لري پیګه ته خبره وایي وای نور څه شي پاتې نو د اخر کې راغلی وای بعض خبرې د عبرت خبرې وای د شر د حسد کوم کینا اذا حسد کل چې حسد کار کی ګور حسد نه کفر جوړي تاسو قران کې وي يهود وي يهود بارک وي يعرفونه كما يعرفون ابناء وي دا قران او پیغمبر دا سي پیجني لکه زامن چې پیجني خو حسد پدي خار راوړو او دا حسد پورا تفسير سوره يوسف کې در لتیر شو رونا را پاسه دل او دا حسد د وجنه د پیغمبر رور قتل لتیار شو او درو دې په جوړ کړ پیغمبر باندې د حسد نه قتل جوړيږي حسد نه کفر جوړيږي الله دې موږ تاسو ټول د حسد نه خپل رحم او کرم محفوظ وساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس فرمایا حبیبا پناهي غواړم په پالون کې د خلکو ملک الناس چې مالک او بادشاہ د خلکو دې الٰه الناس او معبود او مددگار او حاجت روا د خلکو دې مه شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چون کینه الخناس چدا دې پټیږي رستو کی چې کله د الله ذکر واوري الذي هغه وسوس فی صدور الناس چې وسوسې چي پسینو د خلکو کې من الجنۃ والناس برابر دک د پیریانو نه ونا سوک د انسانانو نه الہ العالمین چې زموږ د دې ټول عالمانو په عمرونو کې خیر او برکات واچي چې الله دا کتاب زموږ د عوامو ته خی الله دې عوامو په زنو کې د خپل عالمانو سره محبت پیدا کړي او د دین د دین د ذکور توفیق دې ورته ورکړي ورکو کوشش دا کوي د الله بندگانو تاسو لا کوم علما چې دي اهل حق د دین دین زکای دین مز زکای بان زکای دا دعاګانې چې زکای جنازه چې زکای هر یو خبر د دین ته زمای د خپل زکای زم داسین دې ګوره ماشاءالله دا تبلیغ او لمګیر دعوت ته ندی سره جوړ ساتي بلکې اری دینی شوبې سره جوړ ساتي څو کوم چې د دین حق حق کار کوي نو کمزورونه وګورئ کمزورۍ په مون ټول کېښتا کته سره به کمزورو څوک معلوم دی دیو جن چې څوک د دین کار کوي نو دا کمزورۍ خلکو له مو آیا دا خود دین تر کاور جوړه خلکو له تعریفونه کوا څو کوم چې د دین کار کوي نو موږ تاسو ته مدد او نصرت کوو کدا د تبلیغ کار دی ک نور دینی شوبی دی دیکه بده یو بل سو جوړیږي معاونین به جوړیږي د یو بل مخالفت کوونکی به دوايي خدمت دی جوړیږي صبر صبر خیر د تبلیغ په ذریعہ الله تمام انسانیت ته ورسولو اعظمون دی علماء او د دې درسونو د مدرسو په ذریعہ صبر خیر پیلاو د دې دین یو شوبه تم غره پس پک نظر باندې وګورئ د محبت په نظر ګورئ او د اتفاق او د اتحاد یو فضا جوړه کړئ د اختلاف او د تفرق د تعصب د دلبازۍ فضا به جوړوي او څومره د دین خدمات چې کوي نو اخلاق دایره کې وکړي فهم راځي خپل عالمانو ته دې شهدا ماشاءالله ختم شو د بیا شروع کړي چې بیا ختم شي بیا به شروع کړي دا تر مرګه پورې خبره ده الله دې مو تا ټول تا د صحیح ناس کی توفیق را نصیب کړي وګوره کنن قران تکې نه ناشته نو یاد ساتي چې ارمان وکړي چې قران تکې نه زوای عزت مندو چې بس درس کیږي نو یو هغه چې تعالی سره شریو زر دې غنې د درس نه پاتې کیږي مبل یو کوشش وکړي تاسو دې کورونو کې زنانه دي او دا زنانه د نارینو په نسبت باندې ډېری دا مسله ده که یو زنانه اور ترجینو سلور سړی به جهنم تزان سره بوزي سو به بوزي بلار به بوزي دارنګي زوای عزت مندو اور به بوزي خاون به بوزي زوی به بوزي یو زنانه چور تیا بو الله دا زما بلار او خو زما د ګرمۍ او د سردۍ د جامو غم کولو خو زما د ایمان او د حیا او د دین غم لري کړی نو د یوې زنانه په سر به سو کسان جهنم ته ځي دیو جن کوشش وکای اے دی په وګورای یا خوستا سدی علاقو کې لاسه سو مر لې زه ور کای چې دا زنانه ور سره جمع کیږي او مولانا صاحب ورته په سپیکر دین پای او کدا سینی نو ماشاءالله دا مسلمانانو وطن د سمره با برکت به یغور چې یو کمره خالی کی او دغه کور نارینه وای چې مثال په تور 2 غنټه درس به زمون کور کې کی زمون نارینه به کور ته لږی ها بھائی دې په لګولې زموږ زنانه د خپل مسلو نه خبر نه دي زموږ امامان کده زنانو د حیض او استحاض مسلې په منبر کوي نو زموږ پښتانه وي زموږ امام خو نازکي مسلې شروع کدا چې وایي کنه وایي دا نه برداشت کوي نو چې تیز دنه کې نو په دې خپل خزا او لور او بیبي بتان نه نه دي د مولا په خونه نه دي قسم دې کستا امام ستا په خزو ستا په لور او ستا په بیبي رانی په دې به الله تعالی رانی نو چې خپل منځدکه په لوسپیکر ویلو لیم نه پریږي نو کم از کم دا چې یو کور کې دا زنانه را جمع کوي چې دوی ګورېزان تخپلې مسلې دي هغه مسلو سره د مزد روجي او د قران د تلاوت تعلق لري او هغه مسلې پیچیده دي خو دې په لګورې مال توجه کوي دا ټول عالمان زنانو ته چې دا مسلې بیانوي بابای نو تاسو خپلې بیبي بناستئ او د بیانونو نمخې به دي بيبي په پښتو کې فاغې پوي کړې ځلې سړې عالم باز خبره صفال فازو کې پردو زنانو ته لشي کولې متبه دادا مساله دا دادا مساله دا که پوي شي نه یې زماره بيبي در سره نه سره دې نظر پوي کړې اوس خپل لور لم نشي ویلې خپل خور تم نشي ویلې خپل مور تم نشي ویلې نو کم عالم چې زنانو ته درس کوي دبا خپل بیبی بناسته یواب مخی پوی گری داسه وکوي کنه وکوي اوبای خپل بیبی به مخی بیا به پوی کی چې زبنند حیض مثلا کو حیض دی تا وای او دا په دې طریقه لري او زب هوام بیا ته زب دین پویږي نو دبا دې پوی لکه حدیث کې راغلی او زنان راغلی نبی رسول سلام نے ته ویزان پاک کوي څنګه پران پاک مې دا دی وو دې څنګه نو بیبی د الله سونی واه زنان حدیث پاک کرا خپل بوتلا او خپل جب کې پوی نه ان شاء الله تاسو به تاسو کوی کنه به کوی هېری به کوم و نه کړ کنه نو قسم دې دې خود نه کتا ته جنت ته لا نه کنه په څو کې خلک وي په ما بل نوم کې دا بھائی چې دې خود له دین نه خولو او ست منځونه مکا جمعه 24 غنټه بعد تا او چې استاد دې او مور او لور د دین نه خبر نه تا به جهنم لزان سره خامخا بوزي دې دې ته خبره ده د دې غم بکوي وبکای کوی به نه کوي ما نه پس سبب نن رضا یو مشوره جوړه کای یو کور کې زنانو لوي چې پرده کې راځي او مولانا صاحب له وایي خپل بیبی مراه ولا به مخې پوي اوله د هیز او د استحاض مسلې کو روکای بل یو کار وکای مونږ د ټول عمر درسونه د کبلی له هم زنانو د کو د دې زنانو ته د خپل مسلې مونږ تفصیلا ویل نو کم از کم مشکات شریف ولا واچوي مونږ قدوري تفصیلا ویل دا ورته واچوي ا دې زنانو له وایو دوه غنټو کې مونږ د هیز استحاض مسلې د خپل ذهن مطابق ټول ختمي کړی نو کور ته راړی لې دا مسلې را صدیقت اعظم ته کویا وا په همدې راز کې نه مرقم د خپل عالمانو له فائدہ والے په کور کې به مولا خیر او برکت هم راوړي ا ثواب ماشاءالله ټول جنت لږه خو بشر کې دي چې د دین کوشش وکړي دا الله د حبیب امت په دې کورونو کې د بار امت نه ډېر اسمره چې خبره قیامت لري رسوکیږي نو دا به نورم ډېری د دې غم کوي کنه وکوي بای یو کور په مشورې باندې ترڅو چې مدرسه جوړه نه اکل نه اکل زمر ګورلو هم قبل دیلی نو غجومات باندې برکت جوړ کای او له پرده جوړ کای دا رسول کی اتفاقی ده ہے بای وزن انز راضی د مولانا سے بیوی بوی ا دې مولا په سفار فازو کې مسله کای وردا سمره نازکی مسلی چی دی دا رجال او صحابه او د الله د حبیب د بیبیانو نزد کړي قسم دې کوم دا ټول زنانه را جمع کړي مدو المؤمنین عائشه رضی الله عنها شان ته ورسې اے د مرګ په حال کې راغې سمرا جزیلا بخاری شریف کې راغلی د بیبی ځان کنن بس شورو لې دې کې ورته چاوي چې مور ابن عباس رضی الله عنهما اجازت وایي د دې اجازت مور کاوه علماء لیکلی دا اول اجازت نو ورکول وی زم ما چرته تعریف نکي نو غوږ زم موږ سب تعریف وکي نو موږ من غټي حاضر وخت په تعریف سره د تبعی سره یو دا تعریفونه دي بیانونه کې مکاوله دا علماء دا ناروا شي چا ورته وی چې د الله د حبیب د طرز وې ده د اهل بیت نه دی اجازت وکړه ابن عباس رضی اللہ عنہ ماشرا اور دوی فکر مکوا توفاق بی بی چې عذر دې د بره نه راغله ځکه بی بی باندې چې کلم منافقان او داغ له بولو لحیاتنا الله رو لیکل او ته خدا سے دار سے د بی بی په دې تاریخ دم را پښوا وکاش چې زمرو و كنت نسیم منسی او هیر دم را د بی بی د تقوا درجات دارنګي خبر زه ځان لې زه علماء لیکلي د دې دریو قبرونو د نبی رسول سلام او د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه د خبر نه علاوه یو خبر زه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ته بخاری شریف حدیث ته خپل ماسی ورته وای وای ما دن سبحانه بیا به تر قیامت خلق ما باندې تاریخونه وکي چې بیبی د نبی رسول سلام سره دفن نه وای ما د خپل مرګو سره بکی چې دفن د الله د حبیب بیبیانو یو ځای قبرونه اته بیبیانو رسول بیبیانو ځکه میمونه رضی الله عنها مکی مکرمه سره دفن دا خدیجه کبرا په معلا کې دفن دا نو ما د خپل مرګو سره په بکی کې دفن کا او بچ عبد الله بن زبیر بچی باندې ویل وای دل ته مې دفن کا وا بیا تر قیامت حالت زما تاریخونه کوي او ما کې د توازو چې زه د تاریخونو قابل نه زد تعریفونو قابل دی وردا نازکه مسالې امت د چان ذکرې د ام المؤمنین عائشه صدیقه او د امهات المؤمنین نه ذکرې الله دې او کی خلاف فکر زموږ او استاد زموږ ته واچي چې موږ ټول ناری نه زنان په شریک د الله کتاب لیکي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله زموږ والدين او استادان او مروج وندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا غواړي چې تا په کور اسپیټالونو کې څومره بیماران دي الله ټول تشفای کامله عاجله ور نصیب کړي په تمام دنیا کې چې مسلمانان په کم لړزان او تکلیف دي الله ټول مصیبتونه تدرې الله زموږ او د ټول امت دینی او دنیوي حاجتونه پوره کړي الله زموږ او د ټول امت پریشانۍ ختم کړي مسلمانان چې کوم ځای کې در په در دي په حیا او پردې سره خپل کورونو ته واپس کړي کم مسلمانان په جیدونو کې الٰہی العالمین په خپل رحم او کرم دې جیدونو را خلاص الله زمونږ د زړونو په منځ کې محبت مینا اتفاق او اتحاد راولي. ادي مولانا صاحب په دې عمر کې برکات واچې, په دې درسونو کې برکات واچې, دا کوم منتظمین او دا تنظیم جوړ کړي د دې جماعت خدمت کوي. الله سوکم چې ستا د دین او مساجد او علما او خدمت کوي, ته په مال اولاد کې خیر او برکت واچې. اے ګور وېدا چې مجلس په اختتام کې د مغفرت اعلان کړي, متوجه شي چې الله موږ او تاسو په دې مغفرت کراوي. الله موږ بد نصیب مو جوړه چې دې ټول ډلې د مغفرت اعلان کړي, نو موږ هم ورسره الله دا سه وبخي چې بیا آئنده ناراض نشي. یو مرګري دعا د پاروي کور کې سه بيمارۍ پریشانۍ دي او سہاجتونه دي, الله دا غ پریشانۍ او بيمارۍ ختم کړي, حاجتونه پوره کړي, او دې ټول درکلاس وړولې صاد کتاب عظیم شان په سلسله کې صاحب دې کور کې راجم یو. الله زمونږ الله سونه خالی مپریږي, مو خالی جولې راغلی او دک جولې مودېږي, زمونږ ټول دینی دنیوي حاجتونه پوره کړي, او الله خاتمه مو په ایمان کې د دنیا او آخرت څخه شرمندګو نمو محفوظ وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. Gracias.